lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Visst är det så. Helmorgon är programmet och det sa de ju här i signaturen också, så att det vet du. Mellan 9 och 12 är det jag som är din programledare här på Pirate Rock. Vi ska ha det trevligt tillsammans, vi ska vakna tillsammans. Det här är Metallica. Best rock music. Can y'all hit me one time right here? We'll be right back. I'm losing. Slash Snake Pit, Ain't Life Grand från 2000. Ain't Life Grand heter plattan också, som den finns med på. Vad heter det? Jag vet inte om ni följer Slash på Instagram, men om ni gör det så kan ni kolla hans inlägg där. Ja, rätt mycket tuttar är det, om man ska vara helt ärlig faktiskt. Han är lite fascinerad av detta tydligen, inte helt så där PK eller vad man ska säga. Men det jag egentligen ville säga var inte det här med tuttan, utan det var egentligen att hans signatur när han skriver, när han, det han har gjort sig själv med hjälp av bokstäver och tecken. Ni kan kolla in det om ni vill. Det är liksom, först och fattar jag inte varför det alltid stod som en konstig smiley när han skrev någonting. Men det är alltså då, det är ju hans hatt då, fattar jag det som. Ja, ni får kolla själva där. Gör det. Gå in och kika. There's a side of you I love. There's a sign that I'm sick of. No one gets me high like you. No one breaks me down the way you do. We play this game so many times. Use the same old lies. Said our last goodbye. Still I could. Dream ignites, the spirit with the vision is a dream.

realm of rock music. Evil Twin heter den här låten. Det är ju bandet Anthrax som gör den låten så här fin som ni vet. 2016 kom den, därför så passar det ganska bra om vi backar exakt 30 år i tiden till 1986. Och en helt annan typ av tongångar. Då släppte nämligen Europe den här fina låten, Carrie.

Here's the quality you deny. Och hans mustasch besjunger gamle sångarehjälten Freddie Mercury i låten som heter just Freddie Mercury. Faktiskt Queen-sångaren där. Vad hörde vi innan det, undrar ni nu? Jo, det var Europe med Carrie. Det undrade nämligen jag lite grann också. För ett kort ögonblick, jag var lite borta där. Vi ska köra två på varandra följande låtar som hör hemma i tidigt 80-tal nu. Vi börjar med en Jethro Tull-låt ifrån plattan Broadsword and the Beast. Det här lilla stycket med mandolin och så i början och lite flöjt heter Pussy Willow. Och handlar inte om det som ni kanske tror att det handlar om. Det är nämligen namnet på en prostituerad flicka som har stora drömmar. Fin låt från en fin skiva med ett fint band. In the half-torn light of a young morning, she sighs and shifts on her pillow, and across her face dancing the first shadows lie. To kiss my pussy willow. In her fairy tale world, she's a lost soul singing in a sad voice nobody hears. She waits in her castle of make-believe for her white knight to appear. Pussy Willow, down Furland Avenue, brushing the sleeves from her young woman's eyes, runs for the train. See 8 o'clock's coming, cutting dreams down the sides again. From the train. is real rock and roll music. Pirate Rock. Låtar från 1982 på raken här. Först var det Jethro Tull med Pussy Willow från Broadsword and the Beast-skivan och nu sist här titelspåret från den grymma Michael Schenker-gruppskivan Assault Attack. Mm. Tja, Per här igen. En gång när jag stod i en butik såg jag tre personer vid hyllan för dammsugarpåsar. Men ingen visste vilken påse som passade just deras dammsugare. Så alla gick därifrån utan att ha köpt något. Då föddes idén till... dammsugarpåsar på nu. Stötta Lerums Röda Kors. Eller vår begårds scoutkår. Eller Reumatikerförbundet. Eller Karlstad Karateförening. Eller Hamsta Båttennisklubb. Eller Geis. Eller Luleå Bollklubb. Hjälp din favoritförening och vinn 25 miljoner. Köp Sverigelotten från Folkspel. Hej alla! Och självklart alla. Och ni som hellre flyger. Och såklart minst och sist. På Arken Zoo finns allt ni behöver. Rätt foder, roliga leksaker, bra tillbehör och mycket, mycket annat. Och glöm nu inte att säga till era hussar och mattar. Välkomna till arkenzoo.se. Vi älskar djur. Är din bil smutsig? Då ska du komma in till oss på OKQ8, Sveriges största tvättkedja. Där du kan tvätta bilen precis som du vill. Det går snabbt, enkelt och är miljövänligt. Välkommen! Hallå? Kan du kolla vilka Ipswich möter på lördag? Menar du Elvisp? Nej, Ipswich! Hämtar pris på Elvisp. Vad snackar du om? Nu är det jackpot på Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. See you on Saturday. Presenterar känslan av stabilitet! Inte massa skulder och små lån kors och tvärs överallt. Nej, vet du, jag tog ett lån på min lägenhet på Blue Step Bank. Det var smart, tror jag, för de är riktiga bolånespecialister. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satt den! Väl nya Goodyear Efficient Grip Performance 2. Nu med 50% längre körsträcka. Däckteam. Vet vilka däck du behöver. Goddagens! Nu får du 2 kilo gul lök för endast 9,90 hela veckan ut hos oss på Lidl. Och lök för oss över till vårt östeuropeiska tema den här veckan. Massa gott till frukost, lunch och middag. Och en hel del som innehåller lök också. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Elitfönster. Fönster som är tillverkat med kvalitet i varje detalj i snart 100 år. Elitfönsters utbud erbjuder stora valmöjligheter som passar just ditt boende. Just nu har vi fönsterveckor hos utvalda återförsäljare med riktigt bra priser. Hitta din närmsta återförsäljare på elitfönster.se. Pia Sterner vann över 12 miljoner och man undrar ju hur det kändes. Det är helt galet. Och grannarna vann ju också. De har ju renoverat sina hus och säkert gett sina barn och barnbarn. Och... det är härligt. Ja, håll med om att det låter toppen. Och nu kan ditt postnummer vinna 105 miljoner. Ta chansen på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. På Kry behandlar jag infektioner i badrum. Jag rider ut panikattacker i kopieringsrum. Vi är läkare, sjuksköterskor och psykologer och vi hjälper dig hos dig. Kry. Trygg vård direkt i mobilen. Eldrift är för alla. Var du än bor och var du än kör. I stan, i förorten, på landsbygden eller i skogen. Vare sig du kör långa sträckor eller knappt en kilometer per dag. Med en elhybrid kan du köra i genomsnitt halva tiden på 100% el utan att någonsin behöva stanna för att ladda. Kör mer på el, oavsett var du bor och oavsett var du kör. Läs mer om hela Sveriges eldrift på toyota.se. Jag tycker det är viktigt att man bara spelar på sidor med svensk licens. Så därför spelar jag på Maria. Sen är det heller inte möjligt att spela på kredit där. Det tycker jag är superviktigt. Spela tryggt och säkert hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Hjälp finns på stödlinjen.se och spelpaus.se. Kom hem till mer. Upplev ett testvinnande bredbandsnät för 199 kronor i månaden. Beställ på 90-222 komhem.se eller i en Tele2-butik. Kom hem. Starkare upplevelser. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Okej, tänk på en riktigt fin färg. Tänk nu på en riktigt prisvärd fin färg. Bra, nu tänker du på Lycke. Happy Homes egna kvalitetsfärg som blandas i just den kulören du vill ha från bara 75 kronor litern. Kom in till din Happy Homes-butik idag och skapa din hemkänsla med färg, tapet och golv. På lördag kan drömmen slå in. All inclusive. Det är jackpot på V75. Köp en Harry Boy så är du med. Asgött. Men älskling, du är ju så bra på att hämta saker. Kärlek på Biltema presenteras av vår nya tjänst Köp och hämta. Spara tid, beställ på nätet och inom 2 timmar är din beställning redo att hämtas. Hos Biltema! And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Absolut, och många klassiker står uppradade här från 80-talet en hel del. Till exempel den här rackaren. Living After Midnight med Judas Priest från plattan British Steel 1980. Ni vet ju att jag gillar skivor, det är ingen hemlighet på den här kanalen att jag samlar på vinylplattor. Jag har länge letat efter den som har varit lite svår att få tag i och som är helt fantastisk. Jag har haft den på CD och den finns ju att lyssna på digitalt och allt sånt där, så att det är inget konstigt med det. Jag kan höra på den när jag vill, men jag vill ändå ha själva skivan, känna vibben, lägga ner nålen och så vidare. Och nu hittar jag den faktiskt, den alldeles fantastiskt utmärkta Fire of Unknown Origin av och med Blue Eyes Cult från 1981, och från den hämtar vi den här mega söta saken. Mm.

Witch's Image heter den här, eller Witch Image framförallt egentligen. Man ska vara petig, och det kan man vara tycker jag när man säger låttitlar. Vilka var det som gjorde den här låten om? Jo, det var Ghost. Ghost som ju då precis då alltså har bytt, eller inkarnerat, reinkarnerat, ominkarnerat, vad heter det? Bytt sångare, fast det är ju egentligen då inte är någon sångare som är bytt, det känner vi till. Men bytt frontfigur, den visuella frontfiguren är bytt från Cardinal Copia till Papa Emeritus 4. Och då får vi se vilken riktning nästa Ghost-skiva tar. Jag är väldigt spänd på detta faktiskt. Prekel-skivan som den här låten Witch Image kom från, jag vet att vi pratade om detta nämligen i bandet när vi åkte i turnébussen här om veckan, att vi tyckte att ja, men, när man hade haft, när Meliora hade kommit, plattan innan det, när Meliora kom, så tyckte man att den var så fruktansvärt bra, och riktig kanonplatta, och så kom Prekel och då tyckte man att den, men det var inte riktigt lika bra så här. Men Prekel är en sån här skiva som växer och gör det med den äran. Fan, men den är, jag lyssnar mer på den nu än vad jag lyssnar på Meliora, och då tycker jag, och då lyssnar jag ändå ganska mycket på Meliora ska vi säga, för det är fortfarande en väldigt, väldigt bra skiva. Men Prekel har faktiskt vuxit och blivit en sån här, en slamkrypare som man brukar säga. Den slog inte direkt, inte för mig, och kanske inte för många andra, men jävla vad bra den är, den skivan också. Så det kan jag rekommendera, Ghost. Innan reklamen som är på ingång här, så plockar vi fram lite Demons and Wizard, en låt som heter Heaven Denies. We'll be right back.

listening to Pirate Rock. Silver Mountain, Ronnie James Dio sjunger, Richie Blackmore spelar gitarr i detta som ju är Rainbow från första Rainbow-plattan, Richie Blackmores Rainbow. 1975 tror jag den kom. Anouk var det innan det med It's So Hard. Pirate Rock gives you the best rock music. Yes, men inte bara the best rock music utan lite annat också. Det är ju så här, ibland man städar gamla telefoner som man ska ge bort eller skänka vidare eller sälja eller sådär. Så hittar man ibland ljudfiler som man trodde var borta och så visar sig inte vara borta och det är väldigt roligt. Det är ju så att jag har inte bara gjort radio här, utan jag har även gjort radio på en hel del andra ställen. Men jag har också gjort pilotprojekt, eller radioprojekt som man kallar det för. Alltså, man vill försöka sälja in ett program, som man gör ett, liksom ett program hemma som man sen skickar in och sådär. Och jag vet inte om ni vet, de flesta av er kanske känner till Tommy Svensson som är programledare på Mix Megapol numera. Han och jag är vänner sedan länge. Vi gör grejer ihop. Vi har bland annat gjort en barnskiva ihop, kan jag meddela, som ni kan kolla in. Sockerplast heter vi då. Men det var inte egentligen det jag skulle berätta, utan jag skulle berätta att vi gjorde också ett pilotprogram till en humor, ett humorprogram som vi ville göra, som aldrig blev någonting av. Vi skickade faktiskt aldrig in det, helt ärligt. Men sketcherna finns kvar, och jag hittade en i telefonen som jag tänkte ni skulle få lyssna på. Så det kan ni få göra. Den kommer här. Du, så jävla stressad. Har du sett min pung? Din pung? Jag har så jävla bråttom nu, alltså, så att det är... Du letar efter din pung? Ja. Jag har tappat bort din pung. Pungen är borta, det är länge roligt. Jag har skitbråttom. Du är seriös, du har ju pungen hela tiden. Nej, jag vet inte var den är, alltså, jag hade den igår och nu är den borta. Okej, och det ska jag veta vad din pung är, liksom. Du brukar låna den ibland, så jag tänkte du kanske visste vad den var någon. Så fan, låna din pung, är du sjuk eller? Vad håller du på med? Varför skulle jag låna din pung för? Du hade den igår till exempel, du satt och pillade på den när... Jag pillar väl inte där på pungen? Vi kollar på filmen där. Nej, men lägg av! Du skickade sms från den flera gånger igår ju. Var det sms? Till honom. Du letar efter... Ja, men... Okej. Okay. All right. Bra, tack. Precis. Fan vad gött. Jag vet inte, jag kallar det för mobiltelefon, Jonas. Ja, men pungen, mobiltelefon, whatever. Du fattar ju vad jag menar, eller hur? Killing hurts. Has to be done. Peace and love. Yeah. Helmet från den fantastiska plattan Mean Time som kom 1992. Låten heter Give It. Du lyssnar på Helmorgon. Och innan Helmet här så hörde du den fantastiskt fina gamla icke-publicerade radiosketchen med Tommy Svensson och Jonas Lettung som heter Pungen. Vi hoppar framåt i tiden till 2001 nu. In a cold and empty life, filled with illusion. since I've been dying, dying alone, crying, crying alone, dying, dying alone, crying, crying Dying Alone heter den här låten med Baltimore från skivan Freak, och innan det var det POD med Alive. You are listening to Pirate Rock. Ja, och i helgmorgon innan reklamen som är på ingång här så plockar vi fram Volume 4 av och med Black Sabbath från 1972. Det här är den sköna låten Changes. I feel unhappy. I feel so sad. är den här. Bättre än någonsin. Nya Peugeot 3008 SUV som plug-in hybrid. Finns med fyrhjulsdrift och upp till 59 km elektrisk räckvidd. Under 8,5 basbelopp. Med omgående leverans. Power on. I'm Gorbis, the awesome pierogi with amazing crust. Buy me at your local store. Gorbis! I'm Billy's and I call bullshit on the pierogi commercial. It's just not that good. Eat me. Billy's Pan Pizza. Don't listen to that American dude. Gorbis! Pontus Gårding är här. På snabbare.com hittar du de bästa kasinospelen. Och du kan lägga ett bett på ditt favoritlag direkt i mobilen. Enkel registrering, och om du vinner har du pengarna snabbt på konto. Dessutom får nya spelare upp till 2500 kronor i bonus. Spela snabbare på snabbare.com. Just nu får du minst 20% rabatt på arbetskostnaden när du bokar sista minuten tid i verkstaden på mekonomen.se. Min roligaste app är faktiskt inte den där jag spelar mina spel. Nej, min roligaste app är Anyfin, eftersom den sänker den effektiva räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor. Med Anyfin slipper jag och tiotusentals andra onödiga kostnader. Be smart, pay less. Anyfin.com. Donken Meals är engelska och betyder otroligt goda menyer från McDonald's för bara 49 kronor. Till exempel en hel meny med vår älskade dubbel cheese. Alltid gott, alltid prisvärt. Koräksallad. Idag är det löning nu. Men du, vi jobbar inte bara för lönen. Vi jobbar ju också för att servera romantiska middagar. Där folk kan träffa sitt livs kärlek och skaffa barn och barnbarn. Och ett hus vid havet där de kan åldras tillsammans. Och så gör vi det för att det kommer andra dagar. För när vi jobbar, då fångar vi framtiden. Wow. Alla förtjänar en bra tjänstepension. Och inom traditionell förvaltning har vi på AMF fått pengarna att växa mest av alla de senaste 15 åren. Läs mer på amf.se. Förra vintern var Claes Kleinschmidtker på väg hem i sin SUV då gula västarna från förskolan älgen attackerade honom med snöbollar. Redan nästa dag bytte han till en riktig Jeep. Tanken med den nya bilen, en gång utvecklad för att övervinna allt, var att visa att Claes Kleinschmidtker inte tar skit från någon. Nu kan även du möta vinterns utmaningar i en Jeep, till exempel Renegade med finansiering från 1995 i månaden. Välkommen till din Jeep-återförsäljare. I ett nytt hem från Skanska kan drömmen om ett eget rum bli sann. Vad skulle du fylla ditt med? Quentin såklart, Ingmar, Scarlett, en råmaffiaserie. I mitt biorum så ska bilden och ljudet vara perfekt och popcornen utsökta. Hitta ett hem som har plats för det viktiga i livet. Läs mer på skanska.se/bostad. Älskling, jag sitter med vår veckobudget. Vill du kika? Ja. Busskort 170. Som nöje har jag satt 15 000 i veckan. Ja, men det är bara lite att röra oss med. Mm. Ja. Just nu, vinn 15 000 kronor i veckan i ett år. Triss. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. För oss på Pågen är kärleken färskvara som måste vårdas varje dag. Vill du vara säker på att få njuta av ett färskt bröd som håller länge och som aldrig varit fryst? Titta efter bakdag på etiketten. Och smaka gärna vår nyhet Eko, ekologiskt lantbröd med härligt nötig smak av solros och linfrön. Pågen, vi bakar med kärlek. Nu är vårens alla nyheter här, med tusentals varianter på soffor och fåtöljer. Och köper du nu får du upp till 3000 kronors rabatt på din favorit. Välkommen till Mio, störst i Sverige på soffor. Du jobbar på en framtid som egen. Men som egen måste du ta steget. Du tycker steget känns roligt, men blir orolig över ditt ansvar. Ansvaret lättar med en företagsförsäkring som är anpassad efter din bransch. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Nej, du ser inte dubbelt. Men det gör vi. För just nu dubblar vi din första insättning med upp till 5 000 kronor. Gäller alla nya spelare. Åldersgräns 18 år. Fullständiga regler och villkor på noaccountcasino.com. No Account Casino. Vindrutan på din Volvo skyddar mot mer än bara väder och vind. Rabatten är en förutsättning för att flera säkerhetsfunktioner ska fungera som det är tänkt. Behöver du laga eller byta din vindruta? Då kontaktar du din auktoriserade Volvo-verkstad. Välkommen in! Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Veckans power deal, Bosch. Den här veckan har vi 20% rabatt på X-Lock. X-Lock är Boschs nya och säkra standard på vinkelslipar med snabbfäste för att enkelt kunna byta skivor. Power deal med Bosch alltså. På Svedal. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. På lördag kan drömmen slå in. All inclusive. Det är jackpot på V75. Köp en Harry Boy så är du med. Asgött. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja, och lite över en timme har vi på oss tillsammans, ni och jag, innan det är dags för mig att tacka för mig för idag. Det är så här, man hittar ibland, det är inte så ofta man hittar nya band tycker jag som man gillar väldigt mycket, men ibland så snubblar man mer eller mindre över dem. Jag hittade ett band som heter White Wizard som jag gillar väldigt mycket för ungefär 10 år sedan. Och vill gärna spela dem för er här och nu. Destiny. Pirate Rock, the home of rock music. Rock and roll to you. Rock and roll to everyone. Oh yeah. Kiss här med den gamla Argent-låten God Gave Rock'n'Roll to You, som de har gjort om lite grann, och därför kallar den för God Gave Rock'n'Roll to You 2, en låt som finns med på Kiss-skivan Revenge som kom 1992. Innan det var det White Wizard med Over the Top. Nu lite svenskt. And 95.4 Pirate Rock. Let me sleep all night. Uh-huh, alright. You said Enemy med lilla syster hörde vi först, och nu sist här Rolling and Tumbling med The Gaslight Anthem. Och apropå anthem, så är väl nästa låt ett alldeles perfekt exempel på när en låt blir just ett sånt. Just wait too long. I'm tired of hearing Hej, hopp i, vad heter det, lingonskogen, vad det går under den här. Sabotage med 24 Hours Ago och innan det AC/DC med TNT. Mitt namn är Jonas Slättung, jag berättar detta för dig för att nu så är det dags för det här i Helmorgon. Heder och skall, din närmaste slang service. Heder och skall. Vi finns där för att laga din slang. Okej, vi erkänner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten. Men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen. Vi på Inlands Försäkringar finns här för dig. Och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på inlands.se, kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 162 80 så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring. Diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do. M-shop, hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. mshop.se. Klippa gräset. Det är inte så jobbigt. Allt du behöver är en gräsmatta, en robotgräsklippare och grön el förstås. Den elektriska stämningen i trädgården presenteras av Kungälv Energi. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. And now back to music on Pirate Rock. Jajamän, Helmorgon är programmet du lyssnar på fram till klockan 12. När det gäller Gary Moore så har jag ibland lite svårt att hålla isär ett par av hans låtar för att de handlar om geografiska angivelser. Och då får man liksom tänka till lite grann ibland när man ska prata om dem. Men då är det lätt att tänka sig att den ena som handlar om att vara ute på fälten, alltså slagfälten, den är tillsammans med Phil Lynott, ni vet han från Thin Lizzy. Och den handlar om att man är ute, out in the fields. Den andra handlar om att man ska över kullarna och så ska man långt, långt bort helt enkelt. Och den låter lite mer så här om man ska vara house. He waited till the dawn. Over the Hills and Far Away var ju detta då med Gary Moore och inte Out in the Fields. Det gäller att hålla isär dem, som sagt var det väldigt viktigt. Jag kom på en tredje också faktiskt. Back on the Streets är ju också en Gary Moore-låt som handlar om en geografisk angivelse. Så att det finns mycket att hålla reda på där i detta. Nu kommer det en till som handlar om samma sak. Eller det handlar inte om samma sak, men det också handlar om ett ställe liksom där man är. Ja, ni fattar. Ni kommer fatta exakt vad jag menar när ni hör den. Yeah. Rock gives you the old classics. Don't stop believing. Pirate Rock. Come to the island. Come on, fly me in. Burn your sugar. Yeah, the Sultans, they play Creole. Deal of I Like Radio. Dancing on your grave, living life. I Filnikufesin NFL, nice fucking life, ska det tydligen betyda detta med Anthrax. Innan det var det Wasp med Blind in Texas. Nu en låt som enligt uppgift ska handla om den gamla filmstjärnan Marilyn Monroe. Seven. I am in love with you. The feeling that all is true.

hos Casinostugan. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Start My Heart med Motley Crue från Dr. Feelgood-plattan 1989 är ju en klassiker. Ja, precis så är det. Med Motley Crue då, som sagt. Du, jag skulle egentligen också säga det att helgmorgon är slut för idag. Ni och jag, vi hörs imorgon klockan 9. Kommer jag tillbaka med nya låtar och nytt jättehärligt prat som får er att vakna till liv. Jag lämnar er med Queen, den enda låt de gjorde tillsammans med en annan artist. Och vem är bättre lämpad till detta än David Bowie, The Master. Okej, ha det bra. Ni och jag, vi hörs imorgon. Lycka till med allt ni ska företa er under dagen. Adjö. Pirate Rock, the home of rock music.